یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی، وای دا آیات نازل شوی دی په بارا د رد هغه چا کې چې کم سیزونه الله تعالی حلال را لېګړي دي او دای په ځان باندې حرامای، کم سیزونه چې الله تعالی حلال کړی دي د دره پاره او دای ځان د پاره حرام ګڼي، نو دا آیات دا غي د رد پاره نازل شوی دی، دا آیات دا غي د رد پاره نازل شوی دی. او بیا دا غي ډیر صورتونه علما او مفسرین بیان کړی دي، ډیر صورتونه دا غي ذکر شوی دی چې هغه کم سیزونه دي چې خلکو هغه د ځان د پاره حرام کړی دی، یو شی حلال دی او تا چیرې د ځان نه هغه حرام دی جوړ کړی دی په هغه کې، نو هغه کم سیزونه دي. نو یو وای خلک چیرې د الله تعالی یو شی حلال کړی دی، نو یو طریقه دا ده چې ته د هغې نه انکار کړې، هغه حلال نه منې بلکې هغه حرام ګڼې په ځان مندې، نو یو طریقه په دې کې دا ده. دوی مداره چې بعضی سیزونه داسې دي چې الله تعالی ستا لپاره حلال کړی دی او ته هغه سیزونه د هغې نسبت کې ته خپلو معبودانو ته هغې نسبت کې دا دویمه طریقه شوله. او دریم چریم په سرینو ذکر کړی دی، د رهبانیت د وجې نه بعضې سیزونه چیرې خلک په ځان باندې حرام ګڼي د رهبانیت د وجې نه، یعنی د ځان نه په زور باندې یو پیر جوړ کړی چې بس د پیر یم، او د الله تعالی حلال شوي سیزونه چې یو شی حلال یې الله تعالی حلال کړی دی د ده لپاره او دای ځان باندې څه کوي، دای په ځان باندې حرام ګڼي، نو الله تعالی په دې آیات کې په دغسې خلکو باندې رد کوي چې داسې مه کوئ، کوم شی چې الله تعالی حلال کړی دی بس هغه حلال ګڼه، هغه په ځان باندې حلال ګڼه. په دې زمانه کې بیا علماو ذکر کړی دی یو بعضې مسلې په دې معاشره کې داسې شته دی چې هغه د ځان نه ناجایز ګڼي، هغه زیات چیرې د دې کوم چې پخوانی خلک کې دغه ځان نه هغه مسلې جوړ کړي، په بعضې خلکو کې په بعضې معاشره کې دا خبره چې مشهوره ده، وایي کله چې یو مسافر د کور نه وځي نو زه یې پسې نه جارو کې، وایي دا څه دي، وایي دا صحیح نه دي، وایي مسافر پسې چې زه جارو کنو لکه دا بس جارو دي کنو بس دا دې ختم کړه. اوس دا یو مسله ده، په هغه وخت کې دغه وه چې د پیرانو د وجې نه بیا حرامي ګڼلې، اوس چېرې دا یو ده، بعضې خلک داسې دي چې وایي د مازیګر نه وروستو چې دی لیکل کول دا بد دي، وایي دا صحیح نه دي. دې لپاره یو حدیث هم ذکر کوي، وایي چا چې څوک چې غواړي چې دغه حفاظت د نظر شي پلم یکتو بین العصر والمغربی، داسې مشهوره ده، دغسې بعضې علما ذکر کړی دي، وایي ډېر خلک داسې دي چې کله زنانا د بیمارۍ نه د جمعې په ورځ باندې نفاقه شي، وایي دا به غسل نه کوي، جمعې په ورځ خواسي ده، د شریعت دا حکم دی چې صفایو کې انسان جامې بدل کې غسل وکړي. ډېر خلک داسې دي معاشره کې وایي دا دا مسله مشهوره ده چې زنانه سره وضعیت مه کینه، وایي دا سړی پې سپېره کېږي، زنانه سره زیاته ناسته به کور کوي چې محرمه زنانه خپله زنانه ده، ناسته سره صحیح ده که ډېره ده او که کمه ده. بعضې خلک داسې وایي وایي دا پلانۍ ونه چیرې دا مه کړ کوار دې لاندې بابا کېناستلی و. بعضې خلک وایي وایي د مازیګر نه وروستو وایي زه مه جارو کوئ، د مازیګر نه وروستو چیرې زه جارو کول دا صحیح نه دي، یا د شپې چیرې د شپې نه چې د نیمې شپې هم جارو کولی شي، څه چل دی پکې، زنانه چې په کوم وخت کې وزګار خپل کور دې صفا کوي. دا مختلفې خبرې چیرې په خلکو کې مشهور دي، دا مسلې کله چې داسې یو مسله راغله نو عالم نه پوښتنه پای کې وکړه چې دا مسله داسې ده دا څنګه ده. نو دې آیات کې الله تعالی په داسې خلکو باندې رد کوي، یا ایها الناس ای خلکو کلوا خورئ یعنی حلال ګڼئ، مما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي حلال طیبه حلال دي پاک دي، نو بس هغه خورئ. کلوا دا امر د ایجاب دپاره نه دی بلکې امر د اباحت دپاره دی، د ځان نه یو شی چې الله تعالی حلال کړی دی ځان باندې حرام مه ګڼه. نو بعضې خلکو تاسو ته ما ویلي وو چې دا خاروګانې چې دي دا حرامې ګڼي، ناجایز ګڼي، چې دا یو حرام شی دی، دا حرام نه دی دا حلال دی. نو یو شی ستا طبیعت ته نه کیږي دا ځان له موضوع ده، طبیعت ترې نه کیږي مه خوره، خو حرام به نه ګڼي چې دا الله تعالی په ما باندې حرام کړی، دا په الله باندې دروغ جوړول دي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان حلالا طیبا، حلال څه ته ویل کیږي، طیب څه ته ویل کیږي. تقریبا مفسرینو لس تفسیرونه دي ذکر کړی دي، زه تاسو ته آسان ویم. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دي، وایي حلال هغه شی ته وایي چې مفتی صاحب د هغې د حلال والی په تور کړي، او طیب هغه شی دی چې هغې ته چې زړه شهادت وکړي د هغې په حلال والی باندې، مفتی صاحب دته په توم درکړي د حلال دی دا شی وکړه، او بیا غستا غزله چې شهادت وکړي داغي په حلال والی باندې زله په مطمئن شي. نو کلو حلال ان طیبا، حلال شی او پاک شی خوری. تفسیر نیسابوری ذکر کړی دی، حلال هغه ته وای چې ټول جنس داغي حلال وي، او طیب هغه دی چې حق د بل چا داغي سره متعلق شوی نه. نو حلال شی خوری او طیب هغه دی چې بل چا حق سره نه دی شریک، د بل چا حق چرته ونه خوری، خپل حق خورا د بل هغه مخورا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حلال هغه دی چې شریعت داغي د خوراک اجازه ورکړي، او طیب هغه دی چې هغه بدن او عقل ته نقصان نه رسي. هغه شی خورا چې شریعت ته اجازه تم درکړي دی او ستا بدن ته نقصان هم نه رسي، داسې شی مخورا. کلو خوری یعنی حلال گنی. مم ما فی الارض دا وطن چې پزما کری، حلال انت حلال طیبا پاک. نن سبا خو مسلمانان پدی نه دی، بس هر شی چې مومی حلال دی که حرام دی، خو بس چې یو روپی دی او ډوډۍ دی او یو خوراک شری چې یو خورم. نبی علیہ السلام ته صحابی راغی، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وی اے دا اللہ تعالی پیغمبرا، ما تا دعا وکړه چې اللہ تعالی ما مستجاب الدعوات وګرځي، چې اللہ تعالی بیا زما دعاګانې قبلی. ما تا دسی دعا وکړه چې اللہ دا چې کوم دعا نه غواړي دا دعا ولا قبلوا. پیغمبر علیہ السلام چې دعا کولې خو د چا په باره کې خو دعا خو قبلېدل بیا کنه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته ویل، یا سعد اطب مطعمک کن مستجاب الدعوت، و ایت حلال خوراک کون و الله تعالی بس تا دعاگان قبلی. بس دقه طریقه شوره که څوک داوی چې زما دعاگان دې قبول شي، حلال خوراک دې کی دعاگان به بیا قبلی کی کنه. او بل حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، یو سړی دې گرد آلوده دی، یعنی په بدن باندې گرد و غبار لګیدل دی، دړي په لګیدل دی، لاس پورته کړی دی، الله تعالی ته د الله تعالی نه دعاګانې غواړي، اوږدې دعاګانې غواړي، الله تعالی دعا نه قبلی. ځکه مطعمه حرام و ملبسه حرام، د هغې خوراک د حرامو دی، لباس یې د حرامو دی، اسکاک یې د حرامو دی. انا یستجاب لذلک، لکه د داسې سړي دعا څنګه قبول شي؟ هسې ځان غوړې ستلی کې د الله پیغمبر وایي، دا صحیح حدیث دی. او بل حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یون وڼۍ د حرامو وخوړله، نما یو تقبل منه 40 یوما، سلوی خردی داغی عبادت نه قبلیږي، سلوی خردی عبادت نه قبلیږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو له حرام نه بچی، په کاردار چې مونږ دې کې ډیر زیات احتیاط وکړو، ډیر زیات احتیاط وکړو. علما واقعې ذکر کړی دا د حجاج ابن یوسف مبارک، وای دا حجاج ابن یوسف دا خډیر ظالم او خوار چاته معلومه ده، او ډیر صحابه کرام شهیدان کړی دي، خدا به د علما او د خیرونه ډیر زیات تیری ده، ډیر زیات ته وای چا سینه چرته یو تعلیم را تخیری وکي، او دا غینه د بچاو د پاره د بیا یو طریقه اختیار کړی و، وای چې رچانه به یریده چا سینه دا را تخیری وکي، غیر به دعوت کاو، او د خوراک انتظام چا د کاو، د حرامو چیزونو باندې بیا غیر دعوت ورک، لکه کم چیزونه چې حرامو هغه به د خپل په ډوړی کې په خوراک کې ټول چیزونه د حرام چې چا دې ته پوس کاو، دا ته ولي کې رسی، وی مړه بیا خیری نه قبلیږي، وی بیا دې لګیا ځان لوري، وی بیا نه قبلیږي دا، وی خیری دې راته بیا کینو، د بوله دا طریقه بیا کول. الله تعالی دې مونږ او تاسو له حرام نه بچ کی. یا ایها الناس یا خلقو کلو، حلال ګڼئ یعنی خوری، حلال ګڼئ، مما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې حلال طیبا حلال فاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداری مه کوئ د قدمونو د شیطان. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی دا نقطې ځان سره لیکي، معنی لا تتبعوا خطوات الشیطان طرائقه و مسالکه، الله تعالی وی د شیطان د طریقو تعویداری مکوئ، د خطوات قدمونه سم مراد ده، یعنی طرائقه و مسالکه، د شیطان په لار باندې مزئ، د شیطان په طریقو باندې مروانی گئی. علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دا لا تتبعوا سمانا ده، لا تقتدوا به باتباع الهوا، لا تقتدوا به اقتداء مکوئ د شیطان په د خواهشاتو په تعویداری کې، استاز لسه غواړي او شک لري په کې چې دا شی حلال دی که حرام دی، مې خو ربستان ته بچ کړه، شیطان ته ویداري ولي کې لا تتبع خطوات الشیطان انه لكم عدو مبين. او دا ذکر کړی دی، تفسیر فتح البیان ذکر کړی دی، وای کل من خالف الكتاب، دې کې لا تتبع خطوات الشیطان نه مراد یا دی شیطان ته نه دی مراد، بلکې هر هغه څوک چې د الله تعالی د کتاب نه مخالف روان دی، دا غي ته ویداري مکوي. کل من كل ما خالف دا حق ستا بیداری مکوی، كل ما خالف الكتاب عن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، اغه دا معنا کړی دا، الله دې مونږ شیطان د تابیداری نه بچ کی. انه لکم عدو مبین، یقینا دے داستاسو لپاره شیطان دے، یقینا داستاسو لپاره دشمن دے ښکارا. عدو مبین یا لازمی معنی ده او یا متعدی ده. که لازمی معنی شینو یت معنی بیا ده ده ښکارا ده، دا ښکارا دشمنی والے ده. مبین لازمی معنی کوي نو دا ښکارا دشمنی والے ده، او که متعدی معنی شینو دا ښکارا کون کړي د خپل دشمنی، مبین ښکارا کون کړي د خپل دشمنی، او دشمنی څنګه کوي زمون سره شیطان. نو قرآن کی براشی سورہ فاطر کی شپگم نمبر آیت کی براشی انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، دا شیطان اللہ و استاسو دمر دشمن دے، راکا گی دی تردے پوری چی جہنم تری ورسی، چی جہنم تری ور ٹیل وہی، نو بیا و قیامت کی وی چی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تاسو بس ما تلا وڑ خونو بغی سر شیطان با وجی تاسو زمان تابی داری کولا، مار تا صرف گناہ خیستک للتا با وقتل بس، نو تا اللہ ولی نہ مانی زری من لمبیا بشی دا شیطان دمر دشمن دی ښا اللہ و جہنم ته دراکا گی او بیا قیامت کې و جزان لب کې شرمېګا اللہ تعالی دې مونږ او تاسو شیطان د تابعدارین نه بچی انما یامرکم یقینا دا شیطان حکم کوي تاسو تابع سوی په بده ویناګانو سروال پخشایو پناکار کارونو سره انما یامرکم نو مراد پدې کې وسوسه چول دی تاسو ته حکم کوي په وسوسو کول سره ویل پخشای په بده ویناګانو یا اگر کار تاسو خایسته کی یا امرکم نو مراد داري چې کار د تخایسته کی د سو نو مراد څه شه دي او د پخشان مراد څه شه دي معالم التنزيل معنی کړی دي او نورم پسرینو معنی کړی دي وای سو چې دی په حقوق الله تعالی او پخشا په حقوق العباد کی شیطان دا کوشش کوي چې تد الله حق مادانه کی او د بندگانو حق مادانه کی نو سو په حقوق الله تعالی او پخشا په حقوق العباد دوی معنی پسرین کړی دا سو نو مراد چیرې هي الاقوال الخبيثه ناکار ویناګانی او پخشان مراد چیرې الافعال الخبيثه ناکار کارونه نو شیطان ته توي بد ویناګانی کوا شیطان د توي بد کارونه کوا شیطان وای د الله حق ما دا کوا نو شیطان د توي چې د الله تعالی حق ما دا کوا د بندگانو حق ما دا کوا امام قرطبی رحمت الله علیه دریم پرق کړی دی هغه وای وی سو نو مراد هغه گناهونه دي چې باغی کې حد نره مقرر شوی او د پخشان مراد هغه گناهونه دي چې باغی کې حد مقرر شوی دي شیطان د باندې هغه گناه کوي چې باغی کې حد نشته لري لکه دروغ دي مگر در دروغ گناه ده خو حد خوب کې نشته لري چې څوک دې سمسر کی او هغه گناهونه باندې هم کوي پخشا لکه زنا او کبدکاری او کا چې باغی کې حد ده هغه گناه د باندې کوي غلا دي او کله مثال پای کې رس کټ کول دي نو هغه گناه چې باغی کې حد نه مقرر شوی هغه سو ده او هغه گناہ چې پای کې حد مقرر شوی هغه پخشا ده انما یامرکم یقینا دا شیطان حکم کوي تاسو ته په وسوسې چولو سره یا دغه کار په خیسته کولو سره به سوې په بدو ویناګانو باندې ول پخشا یو په ناکار کارونو باندې نور دغه معنی پکې کوي وان تقولوا علی الله او دا چې جوړوي تاسو په الله تعالی باندې مال تعلمون هغه چې تاسو په غیبه نه پوی نه لري تاس تماویلی د قول د مادینه چې ورستو علی راش قران کریم کې اکثر په معنا د تقول علی الله سره ده نو دا شیطان چې تاسو باندې کوشش کوي چې تاسو پر الله تعالی باندې دروغ جوړ کړي تاسو پر الله تعالی باندې دروغ جوړ کړي دې ذکر تفسیر حواله د توې ماو داسې وضاحت چې بل ځکه بیا ونه مېغه شیطان دا کوي ان تقول علی الله ما لا تعلمون چې پر الله باندې دروغ جوړ کړي نو دین مراد څه شه ده فالقول على الله بغير علم اعتداء على حق الربوبيه بالتشريع اغز شر اعتداء على حق الربوبيه بالتشريع تاسو ته شیطان دا وای چې د الله د شریعت او د قانون په مقابله کې بل قانون وایین جوړ کړي دارته وای شیطان دا نن سبب لري طاغوتیان باندې چې شیطان د پاسه رسور شوی دی اغه دا وته وای چې د الله د شریعت په مقابله کې بلایین جوړ کا اغه سره اعتداء على حق الربوبيه بالتشريع شریعت او قانون جوړ کا بیا وای او هو شرک صریح او دا صریح شرک دی او هو شرک صریح که زه ویم او حواله ته نه نو خلق به وای چې اق خبر او بیا کې جدي وسره دشمنی د زکه دا وای نه قران وای قران دا مفسرین ویل دي اغه سره اعتداء على حق الربوبيه بالتشريع او هو شرک صریح دا ښکاره شرک دی تفسیر المنار دا ذکر کړی دی ځان سره دغه ولیکي او اغي نور ډېر خبر ذکر کړی دی بس اغي ځکه وګوري تفسیر المنار د دې آیات په تفسیر کې اغلی کړی دی وان تقولوا علی الله او چې جوړ کئ تاسو د الله تعالی په مقابله کې یو عین او قانون جوړ کئ مال تعلمون چې تاسو پغی باندې نه پویږئ چې دغه صریح شرک دی، دغه صریح شرک دی. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. دی آیات کی مخ کی رد شرک بیان شو، نو صلی اللہ تعالی رد کی په دلیل د مشرکان باندې مخ کی د شرک رد شو، نو په دی آیات کی اللہ تعالی اوس رد کی په دلیل د مشرکان باندې، په دلیل د مشرکان باندې اللہ رد کی. ګورئ قرآن تاسو ګورئ، په قرآن کی تدبر کوئ، سوچ فکر زر د دې کی خبر کوم، خو بیا تاسو سوچ کوئ په قرآن کی چې عموماً او اکثر چې کله تاسو قرآن کریم مطالعه کوئ، نو د مشرکانو څلور قسم دلایل به تاسو ته مخې ته راځي. د مشرکانو به څو په دې څلور دلایلو کې به یو خامخا راځي تاسو ته. یو اتباع الابا، که ته مشرک ته وایي چې دا کار ته ولیکې، یار زما پلار نیکه دا کار کړی و، ته به ورته وایي چې الله داسې وایي، یار زما پلار نیکه دا کړی و، نو زه نشم پرېښودلی. یو دلیل د مشرکانو صحیح اتباع الابا، په دې باندې الله په قرآن کې رد کوي. دویم چې دی د مشرکانو دلیل اتباع الاکثریه، دا کار ته ولي کې، یاره بس ډیر خلک داسې وایي، نو بس دا جمهوریت دی، ډیموکراسي ده، دې طرف ته ډیر دي، بس دیو انتخابات ګټلي دي، نو اوس څه وکړو؟ چې دیو نه منو نو څه به وکړو؟ نو الله په قرآن کې رد کوي په اکثریت باندې. دریم قسم دلیل د مشرکانو اتباع الظن، بس اسی ګمان داسې دی، ګمان مې داسې کیږي یاره چې دغسې ده، لکه ګمان څه شته وایي په شریعت کې قوي دلیل ما دراوړه، ګمانونه په دې کې نه چلیږي، ځنیات پرې کې نه چلیږي. او څلورم دلیل چې دی مشرکان ذکر کوي، الخرص و تخمینو، بس اټکل لګیا دي، اټکل لګیا دي، تخمینه کوي، اټکلیان دي. ان هم الا یخرسون، قرآن کې او په دې باندې رد کیږي چې خرص یعنی اټکل یو کار چلی د دلیل نه دی، صحیح دلیل لاوړه، اټکل اټکل باندې کار نه کیږي. و اذا نو په دې آیات کې هغه اولنې دلیل الله تعالی رد کوي چې هغه اتباع الآبا ده، د فلار او د نیکه تابعداری ده. او دی سید قطب په زلال القرآن کې ذکر کړی دی، وای کلما دعو الی الاسلام، کله چې دا خلک اسلام ته راوبلل شي، و الی تلقی شرائعهم و شعائرهم، شریعت ته او د الله تعالی د دین نه ته راوبلل شي، نو و هجر ما الفه فی الجاهلیته، او هغه څه چې دیو په جاهلیت کې خپل پلار او نیکه موندلی و، نو بس دیو دا خبره وکړي کله چې دیو شریعت ته راوبلل شي. کلما دعو الی الاسلام و الی تلقی شرائعهم، د شریعت اغستلو ته راوبلل شي، راشي د الله شریعت ومني، د الله قانون ومني، نو دیو دا خبره کوي. سید قطب په ظلال القرآن کې دغه ویلي دي. نور ډیر بهترین تفسیر دی، تاسو ته ما ویلی چې د دې نظام باندې بس کړی دی، په ټولو باطلو نظامونو باندې کله کله ګورئ ځان له پیدا کوي. و اذا قیل لهم، کله چې ویلی چې دیو ته اتبعوا ما انزل الله، تابعداري وکړئ د هغه نظام او دغه قانون چې الله تعالی را لېږلی دی، او د پلار او د نیکه پریک دی، دغه پکې بچا ویلی دی. تفسیر ابن کثیر وایي، وترکو ما انتم علیه من الضلال والجهل، وترکو ما انتم علیه، او هغه څه پریک دی چې تاسو یې پاغي باندې، من الضلال والجهل، خپل جهالت پریک دی، خپل گمراهی پریک دی، دغه طاغوتی نظام پریک دی. وترکو ما انتم علیه من الضلال والجهل، وترکو ما انتم علیه من الضلال والجهل. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نو دیو جواب بسکی، نو قالو دیو وی بل نتبع، نا استاد شریعت تابعداری نه کو، بلکی تابعداری کو مونږه، ما الفین علیه ابانا، هغه چې مونږ دی پاغي باندې مونږ خپل جمهوریان. ابا انا نه مراد دی دی کیوں پسیرین لکلی دی، وای دل دکی دا آبانا چرے امام راغب رحمت اللہ علیہ وی مراد دی، نہ صرف دیو پلار او نکتی مراد ندی، بلکہ دیو علماء تی مراد دی، او دیو مشران تی مراد دی. یار بس منگا پلار نکو زمونگ علماء دا وی چھ بس پدی ملک کی بس دا غسی اسی گئی، بس دا خی اسلامی ملک دے، او بس دا دا اسلام قرا دا اسی گئی بکن منگ تدا وی الفین علیه آبانا. امام راغب وای په مفردات کې وای دین مراد علما او مشران تی مراد، صرف لار نکتی مراد نه ني. او لو کان آباؤهم، د دې په عبارت کې تقدیر دی، آیات تبعونهم، آیا دیو تابعداری کوي دغه، او دا حمزه لپاره د استفهام توبیخی ده، الله ته زجر ورکي. نو سعید سړی خو د خپل مشر او د عالم او د پلار او د نیکه تابعداری وکړي، خو چاغه په دین مانی خوی کنه، هغه ته خو یو دین معلومی کنه، نو چې دین ته نه دی معلوم، نو ولې بیا تابعداری کوي؟ آیت تبعونهم، آیا دیو در اخپلو مشرانو تابیداری کئی؟ ولو کان آباؤهم، اگر کدیو دا مشران لا یعقلون، نپویگی شیئن پا هیس دین دا اللہ تعالی باندی، لا يعقلون په هیڅ دین د الله باندې دا ټکه پکې کم ذکر ما د ترجمه وکړه دا تفسیر جلالین لیکلی دی لا يعقلون شيئا من امر الدين دا د الله تعالی په دین باندې بالکل نه پويږي تفسیر المنار دغلی کلی من امر الدین تفسیر جلالین دغلی کلی من امر الدین ولا يهتدون او نه دیو هدایت والدی دیو په هدایت باندې نه دی تفسیر جلالین وی ولا يهتدون الى حق یعنی دیو په حق بس نه دی روان په حق بس نه دی روان نو پلار د نکتا ویداری کوا خو چې په حق باندې رواني چې پلار او نکري په حق باندې نو روان بس هغه په بل لار باندې چې ته الله په دین باندې لاړ شي او مثل الذين كفروا او حال د دعوت کوون کی د کافرانو کوم سلی لذي په شان د هغه کس باندې دي په شان د هغه کس باندې دي مولا علی قرهم تل علی معنا کړی د غزن سرولی کی لا يعقلون و مراد درینه دلائل عقلیه دي من الادله العقليه ولا يهتدون من الدلائل النقليه یعنی د پلار او نک سره دي په دغه مسله باندې نه دلائل عقلیه شته دي او نصر نو سره دلائل نقليه شته دي لا يعقلون من الادله العقليه ولا يهتدون من الدلائل النقليه ومثل الذين كفروا او مثال د کافرانو دی آیات کې الله تعالی او سر ذکر کوي الله تعالی یو مثال ذکر کوي د دې آیات په معنا باندې وزن پوی کوي او بیا ته تطبیق ویم دا آیات متعلق دی د اذا قیل لهم سره یعنی دغه کافرانو مشرکانو ته چې کله ویلې شي تاسو ته الله تعالی د دین تابعداری وکړي نو دیو دغه خبره نه قبلی نو الله وایي چې ته دیو ته دعوت ورکې دغه حال دسی دی لکه دی ځکه چې دا کوم مثال ذکر شوی دی دا دی په عبارت کې تقدیر دی چې دغه تقدیر ولیکي نو بیا به بالکل پوه شي بدایع التفسیر دسی دغه عبارت لیکلی دی بدایع التفسیر مثل داعی الذین کفروا مثل داعی الذین کفروا کما عالم او کم پیغمبر چې کافرانو ته دعوت ورکي نو دا هغه داعی او د دا دې کافرانو مثال دسی دی لکه دې آیت کې ذکر شوی مثل داعی الذین کفروا مثال د دعوت کوونکی د کافرانو هغه مثال څنګه دی کما مثل الذی پشان د هغه کس باندې دی ینعقو چې هغه چغی وهی اوازونه کوي بما هغه سارووته لا یسمع او چې هغه هیڅ نه اوري الا دعاء مگر بلنه و نداء او چغه الا دعاء و نداء دعاء یو سړی دی چارپایانو ته هغه چغی وهی دعا نږدې آواز ته وی او ندا چرې لري آواز کولو ته ویلی کیږي سمن دیو پشان د کڼو باندې دی بکمن پشان د چړاګانو دی عمیون پشان د لندو دی په هم لا عاقلون پس دیو عقل نه لري ځان په مثال باندې پوی کوي الله تعالی وی دی کافرانو ته یو څوک دعوت ورکي نو ردغه دعوت کوونکی او د دیو مثال داسې دی لکه یو سړی دی شپنکې دی هغه ګډې بیزی چیرې صحرا ته بولی دی هغه ګډې بیزی ته یا ډېرې زیاتې لرې دي یا ته گزارحال نږدې دي هغه شپنکې هغه ګډو بیزو ته آواز کوي نو هغه صرف چیرې هغه تیز آواز چې ورته وکړي نو کله کله داسې وشي په بیزو څارو باندې چې آواز وکړي هغه داسې سرنیخ کړي که نه کله چې دا غوږونه داسې وړقی را وړقی نو بیا لږ داسې ګوري را ګوري دغه بیزه وګړه که چا ګډې بیزې سره ولي هغې ته را پته لګي بیا چرې ښکته شي بس خوراک بیا کوي بیا لګي بیا پې شپنکې چرې شپېلې پې وکړي بیا چرې لږ لسې وګوري را وګوري بیا چرې سر ښکته کړي نو الله تعالی وایي لکه څرنګه چې دغه د ګډو بیزو شپنکې دی او هغه خپلو ګډو بیزو ته آواز وکړي بس صرف هغه لږ سر را پورته کړي معمولي بیا چرې هغه خپل کار کوي ستا خبره نه مني ته چیرې سل ځله بیزی ته چغه دغه کوه چې هلکه دا د پردیس پټی دی او ته پکې لګیا دا ته خوري هغه دی نه بس کوي چېرته هغه وایي چې دا راته وایي چې خیر ډېر وخوره ځان پرې موړ که خبره خلاصه نو الله تعالی وایي د دې کاپیرانو مثال چې ته ته دعوت ورکې او په هغې کې زه د عناد دی نو دا د چارپایانو نه هم بدتر دي دا داسې لکه دا چارپایان ښه دا خبره اوري خو ځان یې داسې کوڼ کړی دی لکه زه چې نه اورم خ په دی باندې خچ دی دیو کړاند نه دی حق خوینی خدا ځان اړون کړی دی او دا حق ویلې هم شي په دی باندې پویږي هم خو لیکنه وینا نه کوي په شان د چاړا باندې دی دا علت دی ما قبل لپاره خ مثل الذين كفروا مثال د دعوت کوونکی کافرانو ته ترجمه بد شي کوي کما مثل الذي په شان د هغه کس باندې دی او دغه کافرانو مثال په شان د دی باندې دی نو د کافرانو مثال درې چارپایانو شو او د دعوت کوونکي مثال د غشپنکی باندې شو ینعقو چې اواز او چغې وهي بما غسار وتا لا يسمع وچغه سناوري الا دعاء مگر صرف بلناوري ونداء او چغه دعاء نزدي आवाज ونداء نو دلري نچغه سره پوري خو نور دغه په مطلب باندې نه پويږي عمل پنه کوي نو دا وري دا کار دسي دی ولي دسي دي ثم زکا چې په شان د کڼو باندې دي مخکره دی وضاحت ویل شوی کانه خو نه دي خو د کڼو په شان د کیدي دي بوکمن چاړاګان دي په شان د چاړاګانو دي عميون لاندري د حق نه ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا معنی کرے سمن عن سماع الحق دیو زان کن کڑے دے دا وریدلو دا حقنا بکمن دا ویلو دا حقنا عمیون لاند دی عن رؤیت الحق حق نینی نور دا دمر دمر چرے نوڑای کئی آگا ینی ہر سا نور ینی خو حق نینی دیری خبری کئی خو لیکن حق نشوی لے نور ہر سا آوری خو لیکن حق ناوری اللہ تعالی نور ہر سا آوری غیبتونا کلے چی موبائل لواخلی پائی کدری گنٹی چرے ہر سا کوا گیم کئی پاگی بانی پوئی گی پاغا اینی هما او بس نوری خبر ډیره کوي خو ته الله تعالی دین ته چوی نو بس بیا سی یو کندو دی یو شه دی چار پایانو پښند کړي په هم لا یعقلون پس دی عقل نه لري یا ایه الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون دی آیات کې الله تعالی خطاب خاص ذکر کوي پس دا خطاب عام نه مخ یا ایه الناس نو خطاب عام اوس الله تعالی خطاب خاص ذکر کوي یا ایه الذین آمنو دا ډیر خوږه وینا ده خطاب دی الله تعالی اے ایماندارو الله وای اے ایماندارو تاسو ما حدیث ویلو دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو سړی و تراغه و ماته نصیحت وکا وصیت راته وکا و قرآن تلاوت کوه چې کله یایو الذین آمنو راغه نو رستو ګوره یا برته الله وای چې دا کار وکا یا برته الله وای چې مې کوه چې کوم کې راته ویلی چې وای که وای که کنه الله راته څومره خوږه وینا کوي اے ایماندارو دا کار وکي یایو الذین آمنو اے ایمان والو کلو خوری یعنی حلال گنی من تو عبادت ما رزقناکم دا پاک هغه سنه چې درکړی دی مونږ تاسو ته الله وی ما چې رته کم پاک سره درکړی دی نو هغه خوری بس هغه خوری دا غینه خوراک کوي هغه حلال گنی سید قطب پی ذلال القرآن کې ډیره بهترین خبر ذکر کړی دا هغه دې ځکه وګوري ان الله یوحی الیہم ای یتلقوا منه الشرائع و دې آیات کې الله تعالی دا وی چې شریعت زمانه واخلی کم چرته حلال او حرام زویم نو هغه حلال او حرام وګڼی من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه سنه چې ما درکړی دی تاسو ته وشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی الله تعالی شکر ادا کوئ ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو الله تعالی در خاص بندگی کوونکې دا این یا په خپل معنا سره دی او یا دا په معنا د ایس سره دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرے دے ان کنتم ایاہ تعبدون ان کنتم عارفین باللہ و نعمہ کا اللہ پی جنے ود اللہ نعمتوں پی جنے ند اللہ تعالی شکر ادا کی ان کنتم عارفین باللہ و نعمہ کا اللہ پی جنے ود اللہ نعمتوں پی جنے خود اللہ شکریہ بھی ادا کی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و ان کنتم تریدون ان تعبدوا اللہ کتا سودا غواړی چې د الله بندگی وکړي نو د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي ان کنتم تريدون ان تعبدوا الله فشکروا له نو د الله شکریا ادا کوي فان الشکر راس العبادات ځکه دا شکر چې دا د ټولو عبادتونو سر دی دا د ټولو عبادتونو سر دی الله تعالی دې مونږ تاسو شکر گزار بندگان جوړ کړي وقلیل من عبادی الشکور او د کلون مراد چې پیدا غستل لیواد خوراک نه ریخه کلباس دې کسکاک دې او دا هر شی چې استعمال دی نو هغه تی مراد دی یوازې خوراک سره دا خاص نه پیدا یې غسل تی مراد دی یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو کلو حلال غنی خوره استعمالوی من طیبات ما رزقناکم پاک هغه چیزونه چې مونږ درکړی دي تاسو ته وشکورو لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی د نعمتونو ان کنتم ایاه تعبدون که خاص تاسو د الله تعالی بندگی کوئ نو بیا د الله تعالی خبره اومنی او د الله تعالی خلاف مکوئ انما حرم علیکم المیتۃ اس دی آیات کے اللہ تعالی مخ کی آیات کی تردید و تحریم نما احل اللہ بنے کم شے چ اللہ تعالی حلال کرے دی اغه حرام م گنی نو اس دی آیات کے اللہ تعالی رد کی پ تحلیل دما حرم اللہ بنے دا غی بالکل الٹا دے کم سی زونه چ اللہ تعالی حرام کرے دی نو اغه حرام گنی اغه حرام گنی انما حرم یقینا حرام کرے دی اللہ تعالی علیکم متاسبانی المیتۃ مردارا مردار هغه ته ویل کیږي چې دا غینه ساوته بغیر د ذبح شرعینه دغه ته ویل کیږي میته مردار هر هغه شی چې دا غینه ساوځي بغیر د ذبح شرعینه په شرعي طریقې باندې حلال نشي بس هغه ته مردار وای ودم وینا الله تعالی حرام کړی دی پتا سو باندې بيدلی وینا کوم وینا چې بیږي هغه باندې الله تعالی حرام کړی دی دا براشی و سورۃ الانعام کی براشی یو سل پینزه سل ویختم کی و دم مصبوحا کما چی وین بایگی نو آغا حرام دا او پا حدیث کی ردین مستثنا شوی دی دو چیزونه یو الکبید و توحال یا اینا چی و توی جگر او یو توحال توره نو آغا موینه دا خوب منجمی دا وینه دا منجمی دا شوی دا نو آغا چره حلال دی آغا چره دا سخوله لیش او دا غسی علماء ذکر کردی دی و دم بایدلی وینه چره آغا حرام آغا حرام دا نو مپسرینو ذکر کردی دی کما وینه چی پا وخی پسین خطی دا زبح نورستو ساروینه دی پوستکه لری که و رستو پا وخی پسی جی کما دا وینن خطی دا معمولی آغا سورواله پسین خطی ری نو آغا کسوک وینن زی نو آغا پاک دا کرا چا طبیعتو تنکی گی نو آغا دی وین زی خواه شل زل خودی وین زی پا سر پا خودی وین زی پایی که دا آغا ممانت نیشت ری خو کچا وینن نزل او دقا سی پا خق للا دا ورستو چکل دا وخ خلق کړو کی کای پاره کی سوروال را شړو کی ماته و غیره اغه وخه باندې او سوروال نو دغه حرام بیا نه ده کما چی بیدلی وینه ده اغه دینه بیدلی ده اغه حرام را بیدلی وینه او د دینه علاوه چې کما ورستو وینه ده په دې وخه کې دننه اغه حرام نه ده او ډیر خلق دغه نو ویندي په دې باندې خوانتی او خامخات نه لري کې مې لري کوي دغه حلال ده ودما وینه بل مساله په دې کې زده کوي دا ماشی د مچوینه یا کټمل دا کم سیزونه چې دی دغه په کټون مټونه کې کیږي منګوړې و غیره نو دا غي وینه چې دا هغه ناپاک نه ده ها کډیر زیات شي نو احکام القرآن کې جساس رحمت الله علیه لیکلي دی بیا دا غي وینځل هم لازمی دی په کار دی دا غي وینځ دا وینې خوراک چې دا حرام دی وینه چې خوړل نه شي دا حرام ده د خارجي استعمال لپاره هم دی چې خارجی استعمال هم حرام دی ناجائز دی او که وینه چا خرڅ کړل او په دې باندې روپۍ واغیستلې آمدنی هم حرام ده دا پکې مسایل دي ښه یو انسان بل انسان ته وینه ورکولی شي که نه شي ورکولی نو یو انسان بل انسان ته د ضرورت په وخت کې د اضطرار په حالت کې وینه ورکولی شي بلا شک شبهه دا جائز ده دا غیر پاره یو څو شرطونه دي اول دار چې مریض ډیر زیات سخت دی د مرګ خطر ده او ته که وینه ورته ورنه کړي دریم علماء لیکلي دي چې بل دوايي پاغي باندې موثر نه ده د دې وینې نه علاوه په بل سوان اشاره نه کی بیا جایز دوله او دریم علماء دا ذکر کړی دي چې یقین یا ځواني غالب وي چې په دې وینې باندې د علاج کیږي یو مسلمان نه کمزور دی ډاکټر وای چې کدی ته وینې ورنه کو دا مړ کیږي یو شرط شو دویم خبردار چې نور دوايي د دې په دیوانی کار نه ورکي کډی ریپونه ورسو ته ورکي خو غوله کار نه کوي او درې مدار چې غالب ګماندار چې دی ته دا وینه ورکړلی شي دا به ښه شي او دا چې ماهر ډاکټر دا وایي نو بیا یو مسلمان بل مسلمان ته وینه ورکولی شي دا جایز دی معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه د دې مسایلو تفصیل ذکر کړی دی هغه پسې وګورئ یو بله مسله به ذکر کوم چې په عامو خلکو کې هغه غلطه مشهوره ده وایي کله چې ښځه خپل خاوند ته وینه ورکي او یا چې دا خاوند خپلې ښځې ته وینه ورکي وې په دې باندې د دیو نکاح ماتيږي د دیو نکاح په ماتيږي چا ویل چې نکاح په ماتيږي د سره په نه ماتيږي چې دغه شرطونه پکې نو بیا زنانه خپل خاوند ته ضرورت وینه ورکول شي او که زنانه ته ضرورت شي نو خپل خاوند ته وینه ورکول شي اپ کې مسائل اور ان کا حل شپ غم جز کې کفایت المفتی کې دغه مسله ده اللجنه الدائمه یو پتاوه دغه کوم دغه مسله ذکر شوی ده بیا یو بل مسله په دې ده کې دغه مزده کې یو حرام شی دی لکه مثلا شراب دی یا یو بل یو حرام شی دی ناجائز شی دی د دوای په دی باندې هغه استعمالولی شي که نه شي استعمالولی نو د هغې لپاره علماو پنځه شرطونه ذکر کړي دي خو دغه شرطونه ګورئ اکثر خلک مسله صحیح وانه وري بیا وایي چې مولوی صاحب دا ویلی دي نو مولوی صاحب ویل خو شرطونه ورسره ویلی دي او د کتاب حواله درته ومیم یو علماو دا ذکر کړی دی چې د جان خطره وي یعنی دغه حرام شی استعمال نه کړي نو بس مړ کیږي دریم شرط حلال دوایی چې داغي مؤثره ونه ګرځي دریم شرط دا چې په دې دوایي سره عادتن چې د ازاله یقیني لکه وس یو خلکو یو لس خلکو پنځو خلکو استعمال کړي هغه په خشوي عادتن د غسره په عام عرب کې پاغي باندې انسان خکېږي او سلورم دا چې داغي په خوراک سره لذت حاصل اول مقصد نه چې ماته په خون حاصل شي او پنځم شردار چې به قدر ضرورت استعمال کولای شي یو حرام شید دا پنځه شرطونه چې موجودو معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علی او دغسی تفسیر درس قرآن د 15 شرطونه ذکر کړی دي، بیا گنجائش شته د جواز، خو دغه شرطونه دي بغیر د شرطونه جایز نه لري. معرف القرآن وګورئ، هغه تفصیل شته دي. انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې مردار او دم او وینه به یولې شوی، ولحم الخنزیر یو غوخه د خنزیر، وما اوهل به او هغه چې اواز وکړل شپه هغه باندې لغیر الله د پاره د نظر د غیر الله. دو درې ترجمې دي د غزده کوي، وما اوهل به لغیر الله مراد درې نه څه شی دی. یو قول چیرې مفسرین ذکر کړی دی، وای مراد دینه ما اوهل به لغیر الله، علامه تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی، وای ما اوهل به لغیر الله مراد دینه هر هغه ساروی دی چې پاغه باندې نوم د غیر الله واغستلی شي. وای مشرکان به کله ذبح کوله د غیر الله نوم به پیغسته، د دینه مراد داري. ابن جریر رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړی دی، وای ما اوهل به لغیر الله مراد دینه هغه ساروی دی چې حلال کړی شي د پاره د تقرب د غیر الله، کدا الله نوم پیغستلی شوی کړه بل چا خو چې د غیر الله نوم پی د غیر الله د تقرب د پاره حلال شي، نو هغه ساروی به حلال دی. دغه مخکې ور دي معنی په فرق باندې پوه شولې. اولنی دا د تفسیر نصاب غرایب القرآن کې دغه معنا ذکر شوی د سراج المنیر دغه معنا کړی دا، وای ما اوهل هغه ساروی چې پاغه باندې د غیر الله نوم واغستلی شي حرام دی. دویمه معنا ابن جریر رحمت الله علیه وای ما اوهل هغه ساروی چې د تقرب د غیر الله د پاره حلال شي، نوم پی اگر کد الله واخلی بسم الله پی وی خدا وی چې دا د پلانی د دیر پاره چې الله ته پینځ دی شم د بابا په نوم باندې لاله، اگر که نوم دی پی د الله غستای دغه حرام دی او دغه ناجایز دی. او ما اوهل به لغیر الله، او دریم قول علما او ذکر کړی دی، ما اوهل چې دا عام دی. تفسیر فتح البیان شاه عبد العزیز رحمت الله علیه چې او د ذکر کړی دی فتح العزیز کې، هغه وی دا ما چې کلمه عامه ده، دا کلمه حرام ده، قبر تر یو شوی وړ شربت دی وړ جوار دی وړ دانې دی وړلی، یوازې د قربانۍ مثلا د ټول حرام دی. دا کلمه ویل پیم حرام دی د غیر الله، دا مذبوح هم د غیر الله د پاره حرام ده، که نوم د الله دی په واغسته او مقصد دی پکې تقرب غیر الله ته دغه حرام دی، که ګوړه دی وړل دغه حرام ده، او که مالګ دی وړل دغه حرام ده، د ټول چیزونه چې حرام دي. وما اوهل به لغیر الله، فمن اضطر نسوک چې مجبور کړی شو، څوک چې ناچاره شو، غیر باغین چې نه دی طلبګار د مزو، ولا عادین او نه د حدود شرعیه او تجاوز کوونکې، فلا اسم علیه، نو نشتره ګناه په باندې، یعنی چې فی التناول منها چې دا غینه لګه اخرې دی مردارینه، غیر باغین ولا عادین د دې ډیر معنی علماو ذکر کړی دي. یو دو درې معنی برته صرف وکم، یو معنی عبد الله سهل ابن عبد الله التستری کړی ده، سهل ابن عبد الله وی باغین نه مراد داره چې نه جدا کیدون کې د جماعت د مسلمانانو نه، او عادین معنی داره چې دا نه مخالف د سنت، دا یو سړی چې د جماعت د مسلمانانو نه جدا کیږي، ولا عادین او مخالف د سنت هم نه، د سنت طریقې مخالف نه. دوی معنی حسن بصری او امام قتاده رحمت الله علیه ذکر کړی دا، باغین مراد داره چې خوړون کې نه بي ضرورت، بي ضرورت به مردار نه خوري، ولا عادین او نه ځان مړون کې، بس مردار دن وسته سره چې ځان په مړه واخ دومره په اوخره چې سره په مرګ نه وچی. یو بل معنا ذکر کړی دا، اللباب دغه معنا ذکر کړی دا، او امام بغوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی دا، وای باغ نه بغاوت کوون کې په امیر المؤمنین باندې، ولا عادین او نه خلاف کوون کې د حق د طریقې د حق پرستو، د حق پرستو د طریقې مخالفت هم نه کوي، او دغه سی بغاوت کوون کې نه په امیر المؤمنین باندې، فلا اسم علیه، نو نشته ګناه په باندې. دا اول معنا عام ده او دغه مرتسانه معنا وکړه، غیر باغ نه دا طلبگار د مزو، ولا عاد او نه دا حد نه تیروتون کې. نو فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی دې بخنه کوون کې رحم کوون کې، الله په مهربانیو کې بیا نه ګناګاری کې پد باندې. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، حلال او حرام بیان شول، وس چې دغه مسلې د حلال او د حرام چا پټی کړی دي، ناغیت الله تعالی زجر ذکر کی. ان الذين يكتمون، یقیننا کسان چې پټی ما انزل الله هغه مسلې چې را لګلی الله تعالی، ويشترون به ثمنا قليلا، او اخلی پاغي باندې حاصلې پاغي باندې قیمت لګ. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وای د دین مراد څوک دی؟ د اهلی کتاب ته مراد دی، وای پکتمو ذالک لئلا تذهب ریاستهم، وی دی اهلی کتاب دا مسلې پټی کړی وی دیر پاره چې ردیو حکومت ختم نشي او تخفی تحایت به غستل وک و ما کانوا یاخذونه من العرب من الهدايا والتحف تخفی به غستل د عوامونه هدایا به غستل د عوامونه خدام مسلې زکه پټولی چې بیا د دی واغه مشری ختمیدله اقتدار ختمیده ابن کثیر ډیر تفصیل ذکر کړی دی غو ګوره ډیر بهترین خبرې ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي باغبان الدنيا لگا مولا علی قرهم تل علیه وی عوضا حقیرا لگ عوض بیا خریدا ټول دنیا چې دی لگا تفسیر المنار تور شي چې هغه مستر ګډیر کولاو کی هغه د دین مراد څه شه دی یکتمون ما انزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وی والجعل على الفتاوى الباطله او طاغوتی حکومتونه ته فتوی ورکي دا غتو غتی مولیان د حکومتونو د خوشاله ور د پاره غی الجعل علی الفتاوى الباطله په باطل او پتو باندې جعل غسل انعامات په حاصلول پیسې په غسل تفسیر المنار د ذکر کړی ډیر بهترین تفصیل غی ذکر کړی دی هغه ګورای ځان د پاره ډیر پیدمن بیدل اولایک ما یاکلونا دغه کسان ناچې خپل خېټو ته پی بوتونیم په خپل خېټو کې الا النار مگر اور د دین مراد یو قول دار چې ذکر د مسبب دی مراد ته نه سبب دی ذکر د مسبب دی چې نار دی او مراد ته نه سبب دی یعنی هغه باطلی په توی ور کول چې هغه سبب ګرځیدل دی لپاره د اور ذکر د مسبب او مراد ته نه سره سبب دی یعنی دغه کارونه د دیو د اور د تللو چیرې سبب ګرځیدل دی اولایک ما یاکلون فی بطونهم الا النار نو نار نه مراد هغه پیسې میسې او دعوتونه ماوتونه هغه ته مراد دی ذکر د مسبب دی او مراد ته نه سبب دی یا دویم دار چې مراد درې نه حقیقي اور دی بس د دیو په خېټو کې واه قیامت کې چیرې اور وای او وروسته ودارا شي د سورۃ النساء په تفسیر کې ودارا شي لسم نمبر آیات کې ودارا شي تفسیر مدارک د هغه آیات په تفسیر کې لیکل دي چا چې د ایمان او مال خوړلې په دنیا کې بنا حق باندې نو قیامت کې واه د هغه درې ټول سورونه بچي لګی راخي دا قبر نه کېدره پورته کیږي د پوزې نه د خولې نه د غوږونو نه د ټولو سرونه وې د لوخړې خېږي او ټول خلک به پیژنې چې دا هغه سړی دی چې د پناه حق باندې د مال خوړلی الله تعالی دې مونږ او تاسو دغې نه بچ وساتي ولا یکلمهم الله خبرې به ونه کې دی سره الله تعالی یوم القیامت د قیامت تورز باندې ولا یزکیهم او پاک بنه کې دی ولره د ګناهونو نه ولا یزکیهم معنی مخکې بیان شوی الله به ثنا صفت ونه کې ولا یزکی لا یکلمهم الله مراد لري خبرونه سړي نو مولا علی قاری رحمت الله علیه وی کلام الرحمت والکرامت الله بردیو سره در رحمت او د کرامت خبری ونه کی کلام الرحمه کلام الرحمت والکرامت د عزت او د احترام خبری به سره ونه کی ولا یزکیهم والله تعالی به پاکم نکی دی ولرا ولا یزکیهم یوم اندار چی الله به سنا صفت د دی ونه کی دریم دار چی الله تعالی بردیو اعمال قبول نکی ولا یزکیهم یا ولا یزکیهم پاک ونه کی دی ولرا دغه بد اعمالونه دا غډیر شی معنی دا هم په سرین ذکر کړی ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم ودیر فرد عذاب دردمند دا دردون کې تفسیر جلالین لیکلی دی الیم په معنا د مؤلم سره دی الیم مؤلم او هو النار د دین مراد دردون کې عذاب دی چې هغه اور د جهنم دی الله تعالی دې موږ تاسو بچو ساتي اولایک الذین دا هغه کسان دی اشتروا ضلالتا چې اخیست ردی او گمراهی بل هدا په بدل هدایت کې هدایت پرې خو دا حق بیان نه ک او گمراهی واغستلا ول عذاب او عذاب بالمغفرت فبدل بخنه کی په دنیا کې د ټولو نخشه هغه هدایت دی نه دیو چیرې هدایت و نه غسته بلکې گمراهی واغستلا په دنیا کې د ټولو نخشه هغه علم دی نه دو علم و نه غسته بلکې جهل اختیار کا د الله په دین معنی پویو خو چې عمل پیونه کړو دیو جاهلان دي په آخرت کې د ټولو نه بد شي هغه جهنم دی او خشه چیرې معرفت خشه چرینو آغا مغفرت الهی دے چې الله تعالی رتا بخنه وکی خشه چرین پا قیامت کی آغا جنت دے نو دیو جنت پری خود جہنم واقستا او بخشش دے الله تعالی آغا وانغستا بلکی دے الله تعالی غضب واقستا اولائک اللذین دا حق کسان دی اشتر او زلالت چاخیست را گمراهی بل هدا فبدل هدایت کی والعذاب و عذاب بالمغفرت فبدل بخنه کی فما اصبرهم علی النار نو سع عجیب صبر دے دی په اور باندې په ماس برهم علی النار دو درې معنی علما ذکر کړی دي یو قول لمبسرین داري حسن بصری رحمت الله علیه معنی کړی دا اصبر په معنی دا اجر اثر دی نو معنی دا شول په ماس برهم علی النار س جرأت دے دی په اور باندې دا خلق چی دا گناہونه کئی نو دیو سنگ جرعات کئی دا پا دی اور باندی چی اسو گناہ کئی خدا دا گناہ خو سبب دا جہنم دی نو دا خلق سنگ جرعات من دی چی دسی بہادری کئی چی دا با اور تورشی پا ماس براہم علی النار دویم قول چی ریون پا سرینو ذکر کرے دی زجاج وی وی دا اس براہم پا مانا دا ابقاہم سر دی پا ما ابقاہم علی النار سسیز دی چی دیو باقی پاتی کلل دیو دارا پا اور دا جہنم باندی سچیز دے چے دیوے باتی باقی پاتی کڑی دی پا اور دا جہنم باندے نو آگا کم چیزو ندی آگا دا دیو دا بد اعمال دی یو بل مانا جی کر کڑی دا علماء دا ما چرینا پیے دے ما اسبرا ہم علی النار دا دیو صبر نشترے پا اور دا جہنم باندے دا جہنم پا اور بانی سک صبر کولیشی ذالک بی ان اللہ نزل الكتاب بالحق دی آیات کے اللہ تعالی جی کر کئی سبب در مخ کی عذابونو دا خلق جہنم تولی زی اللہ بو سر خبری نکی اللہ بو تا رحمت پر نظر نہ گوری اللہ بے اعمال قبول نہ کی دا ولی دیو سے چل کڑے دے ذالک ردیو دا مخ کی عذابون پدی وجبان دی بے ان اللہ یقینا اللہ تعالی نزل الکتاب نازل کڑے و اللہ تعالی لیکل قانون اللہ تعالی خپل قانون را لیکل بالحق دا حق دا پارا دی دے کی عبارت کی تقدیر دے پختلفو نو دیو چری دا اللہ تعالی پا دین کی اختلاف کا او دا غی مسائل پٹ کلا دا کتاب نو مراد یا قرآن دے دی تورات مراد دے ہر یو چیشی بس اللہ تعالی کتابونه دی ټول جنس کتاب تے مراد دے ټول کتابونه و ان الذين اختلفوا یقینا کسان چی اختلاف کړی دی داغي پل کتابی په کتاب د الله تعالی کې تفسیر المنار وی وی فل کتابی یعنی الذي نزله للحكم الله تعالی هغه کتاب چې قانون د پاره را لګلیو نو دیو پاره کې اختلاف کوي مړه دا خود فیصلو کتاب نه ردا خود درس تدریس کتاب دی یا و ادارہ تلاوت کتاب دے ختمون کاو پروجے کے بس دار دی کتاب دے الذی نزلہ بالحکم اللہ دا کتاب د خپل فیصلو د پار را لګل دی په فیصله و نقللی نو لفی شقاق بعید دی خام خاف دشمنی لری کی د حقنا درې معنی مر در دی کړي مخکې بیان شوی یا چې راضی په معنا د دشمنی سره دیو په دشمنی کړي یا په معنا د اختلاف سره دی نو دیو په اختلاف کې ډیر سخت کړي چې د الله تعالی دین بیان شي دیو بستا سره اختلاف کوي او یا دا راضی پمانه دا زلال سره دیو په غسختي گمراهی کړي مخکې د غدری معنی چره دا بیان شوی لفی شقاق بعید تفسیر جلالین معنا کړي د شقاق پمانه د خلاف سره دیو په اختلاف کړي بعیدین چاغه اختلاف چاغه لري د حق نه بعیدین عن الحق الله رب العالمین دی مونږ او تاسو د حق نه لري کوي ډیر خلک دا سری چاغه حق پیجاندلې دي د الله تعالی دین پیجاندلې دي د الله تعالی کتاب پیجاندلې دي خود الله تعالی کتاب پټ کړي دي علماو او چا چا ورېدلې دي نو الله تعالی کتاب د فیصلو کتاب دی د الله تعالی دا کتاب دا قانون کتاب دی دا د حاکمیت کتاب دی خو خلکو دا غینه اعراض کړي دي صرف د تلاوت د پاره دروځي د پاره بس صرف د کتاب ګرځولې الله تعالی دې کتاب نظام په ټوله دنیا کې عام کړي الله رب العالمین زمونږ نه دا وینا او دا ورېدونکو نه دغه اورېدل قبول او منظور کړي الله العالمین زمونږ ګناهونه معاف کړي الله العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پوه کړي رب العالمین دې کتاب باندې موږ د عمل کولو توفیق نصیب کړي رب العالمین دې کتاب خیرونو برکتونو ټول مسلمانانو ته ورک الله رب العالمین ټول مسلمانانو په کورونو کې د خیرونو برکتونو راوله رب العالمین د دې کتاب چې کوم خواږه دی الله تعالی زموږ نصیب کړي الله تعالی دې کتاب نظام په ټول دنیا باندې عام کړي رب العالمین دې کتاب چې څوک خدمت کوي الله تعالی ټول حاجتونه پوره کړي الله زموږ راضي شه الله کله چې راضي شي بیا موږ راضي کېږو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه